ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? खुकर मुंड तापी जिला में। तापी जिला में उच्छल तालुका। और वहाँ पर हम एक कार्यक्रम किया। अच्छा, क्या कार्यक्रम किया? कार्यक्रम कीर्तन जी, हरि कथा और भी कीर्तन, प्रसाद वितरण, एकदम सरल, शुद्ध और सरल। इसमें कुछ जादू दिखाना ऐसा ही नहीं है। जी जी, असली चीज। अच्छा महाराज जी, आपके यहाँ पधारने का मुख्य उद्देश्य जो मुझे प्राप्त हुआ है वो ये है कि आप जो है जो आज के समय में ढोंगी बाबा बन के बैठे हैं। नहीं, एक्चुअली मैं आने वाला था एनीवे, लेकिन क्या है, मैं वालसाड से वो तापी जल लगाया था, ऊंचा और स्टेशन के सामने जाकर एक बड़ा विज्ञापन है जिसमें लिखा है नर से नारायण होने की साधन। अच्छा, नर से नारायण होने का साधन, उस नर से नारायण होने की साधन। एक कार्यक्रम था वो अभी समाप्त हो गया लगता है, लेकिन उसको देखने से मैं सोचने लगे कि पूरे सूरत नागरी में एक बुद्धिमान व्यक्ति है कि नहीं। तो इतना बकवास ऐसे घोषणा है और कोई आपत्ति करने के लिए नहीं है। तो कैसे नर साधारण व्यक्ति नारायण हो सकता है? नारायण का मतलब भगवान, सर्वशक्तिमान, सब वस्तुओं और सब जीवों के मूल स्रोत है, नियंत्रण है, प्रभु ईश्वर। और हम क्या है, हम अभी नर है और 84 लाख प्रकार की जीव जाति में हम भ्रमण करते हैं। तो हम अभी नर शरीर धारण करते हैं, उसके पहले हम क्या पक्षी, कीट, पशु, पैर, पतंग, कितने से 84 प्रकार है, 84 लाख, 84 लाख आप चतुर्वेदी है। तो हम छोटे जीव है, हम प्रकृति के वश में है, हम नहीं मालूम क्या हमारी स्मृति शक्ति इतने है कि 3 दिन के पहले नाश्ता में हम क्या लिए तो याद नहीं है। और हमारा इतना साहस है ऐसे सोचने कि मैं नारायण बन जाऊंगा, तो कैसे संभव है? ये केवल धोखा देना है। तो कितने लोग गए हैं वो प्रोग्राम में? इंडोर स्टेडियम में था, तो कहीं 1000 लोग गए हैं ना। तो उसमें क्या एक आदमी नारायण बन गया? और पूरा इतिहास में एक नर कभी भी नारायण बन गया है क्या? इतिहास का मतलब आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मानवीय इतिहास तो केवल 4000-5000 सालों का इतिहास है, पौराणिक इतिहास है तो वो बहुत दीर्घ है। तो हिरण्यकशिपु, रावण जैसे बड़े बड़े राक्षस, उनका प्रयास था नारायण से बड़ा होना, लेकिन संभव नहीं था। तो जो कहते है कि नर नारायण हो सकते है वो खाली बकवास बोलते, तो संभव नहीं है। लेकिन ऐसे सोचना हमारा भव बंधन का कारण है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि असुरिक स्वभाव है ऐसे सोचना, ईश्वर और हम अहम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी। ईश्वर कौन है? नारायण। भोगी कौन है? हम ही सर्व यज्ञानं भुक्ता चा प्रभुरेव चा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भोगी हूं, और बद्ध जीव जो त्रिताप से पीड़ित है। त्रिताप का मतलब आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक ताप। आध्यात्मिक का मतलब खुद का शरीर से, खुद का मन से यंत्रणा मिलती है, और अधिभौतिक दूसरे प्राणियों हमको परेशान देते, और अधिदैविक प्रकृति के द्वारा, अर्थात देवों के द्वारा हम ताप अर्थात यंत्रणा मिलते, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ज्यादा ठंडी, ज्यादा गर्मी, ये सब अधिदैविक क्लेश बोलते। तो हम त्रितापों से पीड़ित होते हैं, हमें नहीं मालूम हम इस स्थिति में कैसे, मतलब क्या कर्म किया था जिससे हम अभी इस अवस्था में हो, हमें नहीं मालूम, और हमारा भविष्य क्या होगा हमें नहीं मालूम, और हमारा इतना साहस है ऐसे बोलने कि मैं साधना से नारायण बन जाऊंगा। तो वास्तव नारायण कृष्ण है, तो कुछ भी साधन नहीं किया भगवान होने के लिए, तो भगवान ही है। भगवान कृष्ण शिशु रूप में, वो महाराक्षसी पूतना का वध किया है, ये तो कुछ साधना नहीं किया कृष्ण वो भगवान होने के लिए, लेकिन ये सब मूर्ख कहते हैं, तो साधना से नर नारायण होते हैं। तो वो जो ऐसे बोलते हैं वो खुद नारायण है क्या? अगर ऐसे ऐसी साधना शिक्षा देते हैं तो लगते वो सोचते वो खुद नारायण है, तो क्या वो चतुर्भुज रूप दिखाया क्या? अगर वो नारायण है तो उस अगर विराट रूप दिखा नहीं सकते तो कम से कम चतुर्भुज रूप दिखाना चाहिए। उसका जादू केवल यही है कि बकवास बोलने से और भी मूर्ख लोगों का पैसा लेता है, वो उसका जादू है। उसके अलावा उसका कुछ नहीं है। महाराज जी, कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो कबीर कौन है, हम शास्त्र को मानते हैं, कबीर कौन है और कृष्ण कौन है, और एक्चुअली ये शास्त्र की बात नहीं है, अब बुद्धि लगाओ कि हम इतने छोटे हैं, हम कैसे भगवान हो सकते हैं, भगवान तो नहीं है, यदि हम भगवान तो कैसे माया के वश में है, संभव है क्या? भगवान का मतलब माया के अतीत, और हम माया के वश में हैं, तो कैसे हम भगवान हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन वो भूल किया है तो साधना से फिर हम स्मरण करेंगे, लेकिन भगवान तो माया के वश में नहीं होते। एक्चुअली शंकराचार्य का शिक्षा है कि दंड ग्रहण मात्र न नर नारायणो भवेत। दंड ग्रहण करना मतलब संन्यास लेने के साथ नर नारायण होते, वो शंकराचार्य की शिक्षा है। तो यदि साधना है नारायण होने के लिए वो प्राचीन रीति के अनुसार, तो संन्यास लेना पड़ेगा, लेकिन संभव तो नहीं है। वो शंकराचार्य जो बोलते हैं नर नारायण ओ भवेत, वो संभव नहीं है, लेकिन यदि आप प्राचीन हिंदू धर्म की रीति के अनुसार साधना पालन करना चाहते हैं तो संन्यास लेना पड़ेगा, वो ही शंकराचार्य का सिस्टम है। घर में बैठ के टीवी देख के नारायण बन जाते हैं कैसे? लेज चिप्स खा के तो कैसे? ये सब इंद्रिय तृप्ति के वश में है। तो साधना का मतलब, साधना में सर्वप्रथम है इंद्रिय दमन करना। और ये सब लोग तो टीवी देखना चाहते, टी कॉफी ये सब लेना चाहते और जो भी खाना चाहते लेना लेते हैं, और कुछ भी इंद्रिय दमन करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं है, तो कैसे साधना होते हैं? और साधना का क्या मतलब? उसमें पहला विचार है इंद्रिय दमन करना। खाली एक ढोंगी को पैसा देने से हम कुछ आध्यात्मिक प्रगति कर सकते? महाराज सुनील जी पूछ रहे थे कि हजारों लोग आते हैं ऐसी कथा में, तो फिर उनकी श्रद्धा वो सही नहीं है जो हजारों लाखों लोग ऐसे? पूरे दुनिया के लोग मूर्ख है, कई हजार मतलब सब लोग तो इंद्रिय तृप्ति के पीछे है। वास्तव जीवन का उद्देश्य क्या है लोग पूछते नहीं, तो सब मूर्खी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, पुनर्जन्म होते लोग तो नहीं पूछते, तो सब लोग मूर्खी है। केवल जो ऐसे प्रोग्राम जाते हैं महामूर्ख है, लेकिन और सब बद्ध जीव तो मूर्खी है। जन्म मृत्यु व्याधि दुख होते हैं नहीं, तो इस स्थिति से मुक्त होना मानव जीवन का उद्देश्य है, तो लोग नहीं पूछते कैसे हम मुक्त होंगे। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनाते हैं, लेकिन मृत्यु से हम कैसे बचेंगे तो कभी भी नहीं पूछते। तो बहुत लोग की श्रद्धा है कि वो गाय काटना वो धर्म है, तो वो सही है कि क्योंकि बहुत लोग ऐसे विश्वास करते हैं, तो वो सही है क्या? बहुत से लोग पाश्चात्य देशों में कहीं 100 साल के पहले सब लोग का विश्वास था कि वो पूरा दुनिया क्या बोलते है समतल है, फ्लैट। तो उनकी श्रद्धा से वो सही था क्या? और वो आइंस्टाइन का विचार था कि वो नथिंग कैन गो फॉर स्पीड ऑफ लाइट से कुछ भी जल्दी नहीं जा सकते, और अभी पेपर में आया है कि न्यूट्रिनो लाइट से जल्दी जाते। तो सब लोग की श्रद्धा आइंस्टाइन में थी, अभी की आइंस्टाइन भी अच्छी तरह नहीं जानते वो प्रकट हो गया है। तो इसलिए हम शास्त्र में जो है वो उसको हम मानते हैं। और लोग जो अपनी बुद्धि से निकलते हैं वो भ्रमित होगा, भ्रमित होगा क्योंकि ये सब माया का प्रदान है। और शास्त्र जो बोलते हैं वो रीजनेबल भी है, मतलब हम प्रत्यक्ष से हम देख सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, ये धार्मिक श्रद्धा नहीं है, ये केवल हिंदू के लिए नहीं है। हिंदू मुसलमान नास्तिक क्रिश्चियन सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से पीड़ित होते हैं, इसलिए शास्त्र से सीखना चाहिए। नारायण कौन है? भगवान। नर कौन है? भगवान के क्षुद्र अंश जो 84 लाख प्रकार की जीव जाति में भ्रमण करते, तो अभी नर देह धारण करते वो नर है। तो कितना बड़ा पार्थक्य क्या है? नर तो कभी भी नारायण नहीं हो सकते। ममाई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आपको मालूम है, आप चतुर्वेदी है, कि वो सब जीव कृष्ण के सनातन अंश है। अंश और पूर्ण अंश ही तो एक ही नहीं है। तो इसलिए ही वास्तव शिक्षा होना चाहिए। तो लोगों को जो है इन भ्रम से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे? देखिए कोई भी ऐसे लोग आते पहले ही समझना चाहिए वो कौन वास्तव शिक्षक है। बहुत से साधु आते खास सूरत में आते क्योंकि पैसे वाले लोग हैं और धर्म का विचार में सरल है, व्यापार का विचार में सरल नहीं है। मतलब बुद्धिमान है, होशियार है व्यापार में, लेकिन धर्म विचार में एकदम जैसे बुद्धिमान है वो बिजनेस में तो बुद्धू है धर्म विचार में। आध्यात्म की जानकारी नहीं है तो इसलिए बहुत कहते हुए साधु यहाँ आते हैं तो सरलता से पैसा मिलता है। तो हम पैसा के लिए नहीं आए हैं, वो वास्तव सत्य बोलने के लिए। हम गांव के इलाका भी जाते हैं, जहाँ जहाँ सुनने वाले हैं हम वहाँ वहाँ हम जाते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छी जानकारी हुई और आपने जो है सच्चाई, जो झूठ का पर्दा था उसको हटाने की कोशिश किया आपने। फिर भी लोग अंधश्रद्धालु हैं यहाँ के लोग, वो क्योंकि जो व्यक्ति की प्रवृत्ति बनी हुई होती है वो एकाएक जो है बदल नहीं सकती, जो ह्यूमन टेंडेंसी है। हो सकते क्योंकि वो सब जीव का स्वभाव शुद्ध है, तो अभी वो स्वभाव आच्छादित हो गया है। लेकिन यदि वो वास्तव सत्य के साथ कुछ मिल होते तो वो शक्तिपात जैसे वो प्रभाव पड़ते। मतलब यदि लोग हरि नाम सुनेंगे, वास्तव सत्य की वाणी सुनेंगे तो हृदय स्पर्श होगा। विशेषकर इस कलि युग में हरि नाम से लोग प्रभावित होंगे। हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरि नाम सुनने से लोग की सुप्त शुद्ध कृष्ण भक्ति जो सबके दिल में है वो पुनर्जागृत होता है। और साथ साथ हम भगवद गीता यथारूप का वितरण करते हैं, जिसमें हर एक जीव का वास्तव स्वभाव क्या है उसके बारे में अनुसंधान है, और भगवान का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव है, दोनों में क्या पार्थक्य क्या है, वो सब ज्ञान है भगवद गीता में। भगवद गीता तो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है, प्राथमिक आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने के लिए। कई लोग जो है गुरु को भगवान से बड़ा मानते हैं, इस पे आपका क्या ख्याल है? सही है कि गुरु और भगवान भिन्न और भगवान से गुरु बड़ा, इस विचार से कि भगवान प्रकट होते गुरु के रूप में। मतलब वो शिक्षा भगवान के बारे में हम मिलती है गुरु में से, परंतु भगवान भगवान है और गुरु जीव है। क्योंकि हम कल्याण मिलते गुरु से, गुरु कौन है, भगवान की प्रतिनिधि है, इसलिए हम भगवान जैसे ही मानते। क्योंकि भगवान जो हमको देना चाहते हैं तत्व ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान, हम गुरु में से मिलते। लेकिन गुरु स्वयं भगवान नहीं है, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक नहीं है, गुरु भगवान की दास है। एक उदाहरण है कि वो दूसरे देश से अगर दूत आते हैं, जैसे चाणक्यपुरी दिल्ली में ब्रिटेन का राजदूत है, तो इस देश में, वो ब्रिटेन का राजदूत और ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर के समान है, तो एक ही सम्मान देना है। वो एक्चुअली वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सब काम करते हैं प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए उनको पूरा सम्मान देना है। लेकिन समझना चाहिए कि वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। यदि प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं तो वो प्रतिनिधित्व तो छूट जाते हैं और उसको निकालना है उस स्थिति से। तो गुरु भगवान के प्रतिनिधि है और इसलिए उनको सम्मान देना है। लेकिन यदि वो शिक्षा जो वो देती है वो भगवान की शिक्षा के अनुसार नहीं है तो उसका अधिकार तो नहीं है। अधिकार मिलते है भगवान का दूत होना कैसे, क्योंकि वो भगवान जो हमको देते है वो ज्ञान जो भगवद गीता में है तो यथारूप हमको देते, कुछ परिवर्तन नहीं करते। तो ये सब सीखना चाहिए। कलि युग का प्रभाव से धर्म क्षेत्र में बहुत गलत फहमी चलते, बहुत बहुत, और इसलिए लोग धार्मिक होने से धर्म से और बहुत ज्यादा दूर जाते। शायद वो लोग जो जाते नर से नारायण होने के लिए तो उनकी प्रवृत्ति धार्मिक है, लेकिन ऐसा कुशिक्षा मिलने से तो वास्तव धर्म से और बहुत ज्यादा दूर जाते। क्योंकि वास्तव धर्म क्या है यही समझना कि नर तो नारायण के दास है, और यदि हम सोचते मैं स्वयं नारायण हूं तो वो नारायण के चरण पर महान अपराध होते। यदि वो राजदूत बोलते मैं स्वयं प्राइम मिनिस्टर हूं, वो अपराध होगा नहीं। महाराज जी आपसे मिलके बातें करके बहुत खुशी हुई, और जो अज्ञानता का पर्दा लोगों के ऊपर छाया हुआ है उसके बारे में आपको आपत्ति करना चाहिए जी। अगर ऐसा और ऐसे डोंगे और भी आने वाले होंगे तो आप पेपर में लिखो तो कैसे संभव है। लेकिन वो क्या है कि बाहर से कोई डोंगी व्यापारी आएगा, आप उसके बारे में रिपोर्ट देंगे नहीं पेपर में, क्योंकि आपका ड्यूटी है। अपने लिखते ना कि माल लेके भाग गया, ये आदमी 10 लाख का माल लेके भाग गया दुकानदार का, अपना ड्यूटी है। दूसरी तरफ से कितना बड़ा अपराध है, ये जो लोग हैं आज ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों को जो है इस भ्रम के जाल से बाहर निकालें और सच्चाई के। भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ा आंदोलन हो रहा है, ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है, धर्म का नाम में धोखा देना। धर्म के नाम पर धोखा देना ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जी। जी धोखाधड़ी सब पॉलिटिशियन सब भ्रष्टाचारी है, वो नॉर्मल है। भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसके लिए ये जो जो एक कलयुगी बाबा लोग जिम्मेदार है। हम कलयुग के लिए, कलयुग का रोग के लिए दवाई भी है। जैसे एपिडेमिक अगर हो कुछ सालों के पहले सूरत में वो क्या बुबोनिक प्लेग था, तो जैसे अगर प्लेग हो तो दवाई लेना है। सब लोग तो नहीं जानते वो दवाई क्या है, तो कलयुग का महान रोग के लिए दवाई है हरि नाम, हरि नाम और सत शिक्षा। दवाई ले लो, हरे नाम ले लो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे। दुख की बात है कि आधुनिक युग में धर्म तो एक दूसरे प्रकार का व्यापार हो गया है। धर्म का नाम हम वो थापी जिले से आया है और वहां पर धर्म परिवर्तन करने के लिए लोग व्यस्त है, जो इतना उत्साही है लोगों को धर्म परिवर्तित करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पैसा मिलते है, हर एक जो वो परिवर्तित होते हैं तो पैसा में 10,000 रुपया मिलते है। और सारा लोग तो नहीं जानते कि ऐसा होता है। विश्व के जितने भी धर्म हैं, चाहे वो कोई भी धर्म, वास्तव धर्म तो वही की है, भगवान एक ही नहीं, वो सबका संबंध है वो भगवान के साथ, वो ही धर्म है। समझना चाहिए वो भगवान कौन है और हमारा क्या संबंध है। वास्तव धर्म एक है, लेकिन धर्म का नाम में बहुत कुछ चलते रहता है। अच्छा, ये जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, इन्होंने क्या अपने हिसाब से अपनी धर्म की पद्धतियां बनाई है? माया से प्रेरित होते हैं। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी विडंबनाएं हैं, मुस्लिम धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है, तो वास्तव धर्म क्या है समझना चाहिए। इसलिए शास्त्र में बताया गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म मतलब परम सत्य के बारे में अनुसंधान करना चाहिए, नहीं है यही धर्म वो धर्म दूसरा धर्म। परम सत्य क्या है इसके बारे में अनुसंधान करना चाहिए। You need a stand. Maybe you should get a portable stand. आपके शब्दों में धर्म की क्या परिभाषा है? मतलब आप धर्मांग साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म क्या है जो भगवान कहते शास्त्र में। धर्म का मतलब एक चीज का मूल स्वभाव, जैसे चीनी मीठा है, आग गर्म है, तो जीव का स्वभाव है, तो हर एक जीव दूसरों की सेवा करते, तो जीव का धर्म है सेवा करना। और वो हर एक जीव की सेवा का पात्र है भगवान, सब भगवान के अधीन है, तो उनकी सेवा करना चाहिए। वो आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान है, नहीं उसमें उसका पूरा वर्णन है धर्म क्या है। एक जो है ब्रह्म कुमारी ईश्वरी महाविद्यालय, कितने सारे क्या बहुत है, आंदोलन है, अलग अलग बात ही बहुत है, तो शास्त्र में जो है हम ऐसे पालन करते। ब्रह्म कुमारी क्या बहुत है, वो ये कहते हैं कि हम ईश्वर का साक्षात्कार आपको करा सकते हैं, आप हमारे सेमिनार में आइए। कैसे संभव है? तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको अनुभूति होगी। एक एक व्यक्ति है जो ऐसी सिद्धि मिली, संभव है क्या? ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वर मतलब नियंत्र, हम नियंत्रित, हम बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत छोटे हैं और भगवान बहुत बहुत बहुत बहुत महान है, वे असीम है और हमारी बुद्धि स्मृति दैहिक बल सब कुछ बहुत बहुत कम है, तो कैसे हम भगवान हो सकते? ये सब कल्पना से। ऐसे लोग बोलते हैं तो यदि वे वो साधन से सिद्धि प्राप्त की, उसका मतलब वो तो ईश्वर बन गए, तो दूसरों को साधन की शिक्षा देने का जरूरत नहीं था। तो सिर्फ तुम ईश्वर हो गए है तो शक्तिपात से उसको दूसरों को भगवान बनाओ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। यदि वो ईश्वर हो गया है तो दूसरों को शिक्षा देना ईश्वर होने के लिए क्या जरूरत है? तो केवल इच्छा से दूसरों को भगवान बनाओ। ईश्वर का मतलब असीम शक्ति है, जो इच्छा वो होते हैं। तो ये सब केवल धोखा देना और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ जो समर्थ गुरु हैं वो अपने शिष्यों को जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार मूर्ख शिष्य रहे हैं उनको इतनी शक्ति उन्होंने दे दी कि वो प्रकांड विद्वान हो गए, उपदेश देने लगे। लेकिन भगवान नहीं हो सकते, विद्वान होना और भगवान होना तो बिल्कुल अलग बात है। क्या ये संभव है कि गुरु जो है शिष्य के शक्तिपात करता है? सामान्यतः तो शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। भगवान स्वयं कृष्ण गुरुकुल गए थे, किसलिए? वो सभी ज्ञान के उत्सर और सभी ज्ञान का विषय है, तो हमको सिखाने के लिए कि तस्मात गुरुम प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरु के पास जानना चाहिए और परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए, सीखना चाहिए। तो यही रीति है। तो महाभारत में एक प्रख्यान है जिसमें वो एक ऋषि तपस्या करने से विद्वान होना चाहता, लेकिन संभव नहीं था। केवल तपस्या से ज्ञान प्राप्ति नहीं होते। क्या है वो साक्षात्कार गुरु की कृपा से मिलते हैं। वो साक्षात्कार और ज्ञान वो दोनों तो एक ही नहीं है। लेकिन वो साक्षात्कार क्या है? समझना, यही समझना कि मैं जीव हूं, मैं सनातन हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं आपको दिया था, अभी आप लेंगे कि नहीं? 20 सेकंड में मैं पूरा ज्ञान आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप लेंगे कि नहीं? हमारे पास उतनी पात्रता है कि नहीं, हम उसको पचा पाएंगे? पचा पाएंगे कि नहीं? लेकिन यदि आप माया की पुतले होना चाहते हैं तो ऐसे ही रहो। कि हम जो आपसे जो चीज ले रहे हैं उसको धारण करने की हमारे पास क्षमता है कि नहीं है? हाँ, लेकिन तो आपके ऊपर निर्भर करते हैं, आपकी इच्छा क्या है? हम तो चाहते हैं कि आप चाहते हैं तो वो सब भौतिक आसक्ति हम छोड़ दो। मतलब परिवार, गृहस्थी, माँ बाप, उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि असक्ति रण विश्वंगा पुत्र दार गृहादिशु, ये सब हो सकते। गीता में एक भगवान अर्जुन जो गृहस्थ थे उनके सिखाया कि ये सब हो सकते लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ। बस जो भी स्थिति में आप हो समझ लो मैं कृष्ण का दास हूँ, उनकी भक्ति करना मेरा धर्म है। बस वो भक्ति क्या है और कैसे करना है वो भी सीखना चाहिए। लेकिन कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं कभी भी जो भी साधना मैं करूंगा मैं कभी भी भगवान नहीं होऊंगा, वो संभव नहीं है, वो समझना चाहिए। और जितने भी हम प्रयास करेंगे हम कभी भी सुखी नहीं होंगे इस भौतिक स्थिति में। इसलिए सर्वधम अंतरित त्यजा माम एकम शरणम व्रजा, श्री कृष्ण के चरण में पूरा शरण लेना चाहिए और सभी प्रकार के प्रयास छोड़ के बस यही समझना चाहिए। जो भी स्थिति में आप हो तो रहो कृष्ण भक्ति करो, आत्मसमर्पण। ये अरविंदाक्ष भी गृहस्थी है, व्यापारी है और भक्त भी है और समझते हैं उनका धर्म क्या है। धर्म का मतलब परम धर्म, आध्यात्मिक स्थिति क्या है। तो आप भी ऐसे हो सकते हैं। जब भावेश्वर के ऊपर अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो वो अपने आप जो है हमको सहारा देना चालू कर देते हैं। समझना चाहिए वो भगवान कौन है। ये गलत फहमी कि भगवान का कोई नाम गुण रूप लीला नहीं है और हम भी भगवान हो सकते हैं, वो बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक बात में वो सही है कि भगवान नाम गुण रूप लीला नहीं है, मतलब भगवान का कोई भौतिक नाम रूप गुण लीला नहीं है, लेकिन उनके आध्यात्मिक असंख्य नाम गुण रूप लीला है। भगवान साकार और निराकार दो ब्रह्म की बात की गई, तो पूर्ण में सब कुछ है, तो निराकार भी है साकार भी है आकार भी है। लेकिन निराकार में कुछ रस नहीं है। शास्त्र में बताया गया है रसो वाय सह परम सत्य रस है, रसमय है। एक ईश्वरवाद और बहुईश्वरवाद दो बातें आती हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कि नारायण जो है भगवान है, फिर बोलते हैं कि हनुमान जी भी हैं, शक्ति देवी माता दुर्गा जी भी हैं, फिर बहुत सारे हैं, हिंदू धर्म में तो 36 करोड़ देवी देवता हैं। तो ऐसे में व्यक्ति असमंजस की स्थिति में आ जाता है कि हम किसको माने किसको ना माने। अगर हनुमान जी की पूजा मंगलवार को करते हैं, विष्णु जी की गुरुवार को नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो कहीं ना नाराज हो जाएं। तो ऐसा कुछ होता है क्या? तो इसलिए समझना चाहिए आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। गीता में ये सभी प्रश्नों का उत्तर मिलते हैं कि भगवान एक है, भगवान कृष्ण है और सब देव देवियों कृष्ण के अंश है। जैसे साकार में प्रधानमंत्री है और उपमंत्री भी है, प्रधानमंत्री एक है, उनके हाथ में सत्ता है और सब उपमंत्री सहायक है। ये एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री आज का प्रधानमंत्री तो नहीं रहेगा, तो दूसरा आने वाले होंगे। लेकिन जो भगवान है वो सदैव भगवान है और विश्व में वो जल मंत्री है, आग मंत्री है, प्रकाश मंत्री है। तो इस प्रकार अलग अलग मंत्री है, वे एक भगवान मतलब वो भगवान जो एक है उनके समान नहीं है। उनकी बड़ी स्थिति है विश्व का संचालन में, भगवान उनको कुछ पोजिशन देते हैं, लेकिन पूरा सत्ता उनके है भगवान। गीता में इसके बारे में भगवान कृष्ण बहुत कहते हैं गीता में, जैसे अर्थ क्या है हिंदी में, भगवान कहते हैं भगवान गीता में कि जो लोग दूसरे देवताओं की श्रद्धा से आराधना करते हैं वो एक्चुअली में मेरी ही आराधना करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञ नाम, हाँ जो वास्तव विधि है वो नारायण की आराधना है, लेकिन जो अज्ञानी है वो समझते हैं कि मैं देवताओं की आराधना कर रहा हूं वो अलग है, लेकिन भगवान कहते हैं जो देवताओं की आराधना कर रहे हैं वो भी मेरी ही आराधना कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर शास्त्र विधि से नहीं कर रहे। प्रॉपर शास्त्र विधि खाली भगवान नारायण की आराधना के लिए बोलती है। तो यदि सिर्फ नारायण की पूजा की जाए तो अन्य किसी देवता के नाराज होने की कोई संभावना तो नहीं है? नहीं, ये सब अन्य देवताओं सुखी होंगे यदि हम नारायण की सेवा करेंगे, क्योंकि वे सब भी नारायण के दास है, और यदि नाराज हो वो उनकी छुट्टी है। जैसे वो गोवर्धन लीला में इंद्र नाराज हो गया और इंद्र की चूठी थी और उसने दंड मिले कृष्ण से, भगवान कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। ये भौतिक विचार है कि अलग अलग देवताओं की पूजा करना चाहिए, एक देवता की पूजा करते एक सुविधा मिलने के लिए, दूसरे देवता की पूजा करने दूसरा सुविधा मिलने के लिए ऐसे। लेकिन यदि यदि हमारा संबंध है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो छोटे छोटे मंत्री की पाद पूजा करने का क्या जरूरत है? नाराज होते हुए भी प्रधानमंत्री हमको रक्षा करें। गलत फहमी है हिंदू समाज में कि मंडे को शिव जी, ट्यूसडे को हनुमान जी, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, हाँ गणेश जी, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि अगर भगवान की हम आराधना करते तो अपने आप सब देवी देवताओं की आराधना अपने आप हो जाती है। हर रोज नहीं है, एक दिन एक देवता, दूसरे दिन दूसरे दिन, ऐसे हर रोज एक ही देवता। पेट में पानी डालो, पेट में अन्न डालने से सभी शरीर के हाथ पैरों को एनर्जी मिल जाती है, उसी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति से सभी समाज की, सभी देवी देवताओं की, सबकी आराधना हो जाती है। हरे कृष्ण प्रसन्नता हुई। और आप जैसे महापुरुष लोग जो है, जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है समाज के लोगों में, उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं। हम लोग तो एक माध्यम है, संतों द्वारा ही हमें ज्ञान मिलता है जिसको हम एक माध्यम बन के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाकी ये तो आपके साधना और आराधना का फल है जो आपको इतनी गहराई तक जानकारी प्राप्त हुई है। हम तो तुक्ष से तुक्ष प्राणी हैं जिनको ईश्वर का ज्ञान नहीं है, भौतिकता में एकदम अपने आप को जो है भौतिक आवरण को ही अपना दुनिया समझ बैठे हैं। तो इस अंधकार से निपटने के लिए आप जैसे संतों का ही, आप सोचे सूरत फेमस है डायमंड के लिए, तो वास्तव डायमंड का दाम बहुत है नहीं, और नकली डायमंड तो सतर्क होना चाहिए, जिससे लोग तो हमको नकली डायमंड नहीं देंगे। तो ऐसे ही आध्यात्मिक विचार में भी सतर्क होना चाहिए, सजग होना चाहिए कि वास्तव ज्ञान देने का नाम है हमको नकली चीज नहीं देंगे, क्योंकि हम नहीं जानते। मेन बात है कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए इस मार्ग में, क्योंकि इस मार्ग में जो भौतिक आतंकवाद है उससे कहीं ज्यादा आतंकवाद आध्यात्म मार्ग में, अगर हम सावधान नहीं हुए तो। अब आपका एक बहुत बस ये दोनों पुस्तक पढ़ेंगे जी आप बहुत खुश मिलेंगे। सब जो हम आज बोले सब खास ये दो पुस्तक से हम मिलेंगे।